shot, you know what I'm saying? Trójka. Jak Andy, hip-hop nie legalić. Wchodzę, mam cię. Może każda kobieta jest dziwką, a każdy facet to bydle. Jak Ghetto Boys, umysł płata mi figle. Ale jedno wiem, to fakt dla mnie obyty. Najlepszym przykładem dyskryminacji są kobiety. Tak żyjemy i ten temat przemilczacie. Nierówność oparta na tym, co zawierają gacie. Nasze matki, siostry, to co widzę, boli. Kobiety mnie są równe mężczyznom. No i co ty na to? Przecież wystarczy się przyjrzeć, a wtedy nie zaprzeczysz. Z pochylonym łbem wyjdziesz. Seks! Chcecie seksu? To będzie o tematem. Radykalny protest song, zawiedzenia tym światem. Stan rzeczy jaki jest, po prostu krzyczy. A największe, jakie znam, to mężczyźni. To świat mężczyzn, gdzie da te same czyny. Pochwałę dostaje facet, da karę dziewczyny. Stan rzeczy jaki jest, po prostu krzyczy. A największe, jakie znam, to mężczyźni. To świat mężczyzn. Kto tu jest? Pytam, kto tu jest? Odpowiedź ideami, wytłumaczę to szybko. Masz chłopaka i dziewczynę i oboje tu co łożą. Ona miała dwóch, on już nie liczy, no bo po co? I na nią mówią, nazywamy ją, a on jest szybki bir, tak mówią. Widzisz, facet może i lekce, nigdy szmatą nie będzie, bo na to przyzwalacie i utrzymać się staracie. Słuchaj no, bo ta walka jest słuszna. Taka z ciebie kurwa, jak z tej kurwy, z którą jesteś kurwa. Jezus niewiele jednak tutaj zdziałał, ale chwała Bogu za drogę, którą wskazał. Stan rzeczy jaki jest, po prostu krzywdzi. A największe, jakie znam, to mężczyźni. To świat mężczyzn, za te same czyny. Pochwałę dostaje facet, da karę dziewczyny. Stan rzeczy jaki jest, po prostu krzywdzi. A największe, jakie znam, to mężczyźni. To świat mężczyzn, gdzie za te same czyny. Pochwałę dostaje facet, da karę dziewczyny. Fakt jest faktem, poema ma charakter.